Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er DJ, tidligere model og influencer med over 72.000 følgere. Hun har spillet både nationalt og internationalt på nogle af de største klubber i København og på Manhattan. I sine 10 år som model hos flere af de mest prestigefulde bureauer, brugte hun 2 af årene på at arbejde fuldtid som model i New York. Men der var én ting, der fik hende til at sige farvel til New York og vende hjem til Danmark. Kærligheden. Og troen på, at det her var manden, som hun skulle være sammen med for altid. Velkommen til dig, Emilie Lilja. Tusind tak. Altså, når jeg tænker tilbage på den tid, så var der jo en masse følelser og indtryk, som og sådan personlighedsvis også, som er ændret sig meget i mig, tror jeg. Så det virker bare som 100 år siden, og nogle forhold siden også. Ja. Et af de forhold er jo det, vi skal tale om i dag. Et forhold, som varede i lang tid og var meget seriøst. Og gav et stort knust hjerte til sidst. Men inden vi dykker ned i den historie, så vil jeg jo gerne lige prøve at skrive dit kærligheds-CV med dig. Så jeg har min første spørgsmål til, hvad der skulle stå, hvis dit kærlighedsliv havde et CV. Emilie, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket 4 gange. Sådan rigtig voksenforelsket, eller snakker vi også gymnasiet eller folkeskolen her? Nej, 4 sådan alvorlige gange, men den første gang var med sådan min første store kærlighed. Altså den der første vilde forelskelse. Ja. Og den var i gymnasiet, men det gjorde den ikke mindre ægte. Ej, jeg har faktisk læst sådan noget forskning, som siger, at der er mange, der lider under deres første forelskelse, fordi intet nogensinde kan måle sig med det. Mm. Så hver gang de bliver forelsket igen, så tænker de, ej, måske er jeg ikke rigtig forelsket, for det føles jo ikke ligesom dengang. Og der sagde videnskaben bare sådan, du er rigtig forelsket, det bliver aldrig det samme som første gang. Og det er det, der er så vildt, ikke? Altså sådan, fordi det kan jeg virkelig godt genkende. Altså sådan, det var så sindssygt. Altså sådan, det var første gang, man virkelig oplevede sådan alle følelser og hele den der rutsjebane og jalousi og du ved sådan fuldstændig sådan adrenalinrush af at være sammen med et andet menneske på den måde. Altså sådan, det glemmer man jo aldrig. Nej. Og det er sjovt, fordi jeg taler ikke mere om i dag, men vi har det et rigtig godt bekendtskab, vil jeg sige. Ja. Men jeg ser hans søster og hans mor ret tit, faktisk. Nej, hvor sjovt. Ja, cirka en gang om måneden eller sådan noget, så spiser vi middag eller et eller andet. Ja, det er så hyggeligt. Det er ligesom sådan, det var bare min anden familie også. Gav du slip på dem i en periode så, sådan for at komme videre, og så fandt de sammen igen, eller fortsatte du bare den relation? Nej, jeg gav lidt slip på dem, da jeg flyttede til New York, faktisk. Altså, der var nogle år, hvor det ikke var så intenst en relation. Men så langsomt kom den ligesom igen, og nu bor jeg faktisk 50 meter fra moren til min store kærlighed dengang. Ej, det er sjovt. Ja, så vi ses ret tit, eller mødes på gaden, eller et eller andet. Det er vildt hyggeligt. Det tror jeg er ret unikt at kunne beholde en relation til en svigerfamilie på den måde. Ja. Nå, men hvor mange kærester har du så haft? 5. Okay, så én kæreste, du ikke har været forelsket i? Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 4. Så der er en, der har slået op med dig? Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 4. Alle de gange, hvor det var altså dig, der gik? Eller? Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg er faktisk altid gået, gået fra et forhold, mens jeg stadig var forelsket. Hvorfor? Fordi der spillede nogle andre større faktorer ind, som... Jeg ved ikke, om du har hørt sikkert den der sætning med, at sådan nogle gange så kærlighed ikke nok. Og det er virkelig en sætning, jeg faktisk tror på. Fordi at der var så mange andre faktorer, der spillede ind, som gjorde, at selvom man var forelsket og elskede hinanden, så blev det bare aldrig rigtig godt. Altså som i sådan ens hverdag, og hvordan man også havde det på andre punkter med hinanden. Så selvom at jeg var... Altså, selvom jeg altid har troet virkelig meget på kærlighed og den eneste ene, og alle de her ting, sådan meget fantasi-Disney-agtige, har der også, og det er jo så i de her forhold, været noget i mig, som jo har bevist det modsatte, faktisk. Og den kærlighedshistorie, vi skal snakke om i dag, det var faktisk den, der var, der, hver gang jeg ligesom er gået fra et forhold, og tænkte, det klarer jeg ikke der. Altså sådan, hvordan kommer jeg over det her? Så tænker jeg på, at jeg kommer over ham dengang, og så kan jeg alt. Ja, wow. Mm. Det må også på en eller anden måde have givet dig sådan lidt et hak i den der romantiske forestilling. Mm-hmm. Helt sikkert. Altså jeg har talt med min nuværende kæreste, og det var jo meget i starten, var sådan, at ja, men jeg var ikke sikker på, at jeg troede på den eneste ene, og jeg troede, det var mere vigtigt at finde en mand, som ville være en god far for ens børn og sådan noget. Og han er enormt romantisk og virkelig god til at snakke om sine følelser. Og jeg var bare sådan her, det synes jeg, det lyder hernederen. Hvorfor siger du det? Altså, jeg synes, at du er min store kærlighed. Altså sådan, hvad sker der for det? Og nu vil jeg sige, altså, det er jo også... Jeg kan jo godt mærke også nu, at det er jo også en forsvarsmekanisme, man bruger, fordi man er blevet såret så mange gange. Ja. Eller man skulle træffe nogle virkelig svære valg, som man ikke har haft lyst til, men som man godt vidste var nødvendigt. Ja. Og jeg vil også sige, at der er ikke nogen af de gange, jeg faktisk har fortrudt, at jeg er gået. Nej. Og det er, fordi jeg går så meget all in i de forhold, jeg er i, så jeg kan også godt mærke, når det er tid. Altså, når der ikke er mere at give af, når jeg ikke kan mere, når jeg har prøvet alt. Alle metoder. Også altså, hjælp fra psykologer og parterapeuter. Ja. Og så når der ikke er mere, så har jeg også bare en mavefornemmelse, som er virkelig god. Og så, som jeg kan mærke, sådan, okay, men så er der ikke mere nu. Nej. Altså, så bliver du bare nødt til at tage det valg. Og det kan du godt, fordi du har gjort det før. Jeg har altid været altså sådan beundret og været lidt misundelig på folk, der kunne det, som du beskriver. Ja. Fordi jeg har altid siddet alt for længe i parforhold, hvor hele verden, og især min familie og mine venner, har bare stået sådan her og rystet på hovedet og været sådan her, hvad laver du? Altså, hvad laver du med ham der? Ja. Altså, det er jo altså, det er håbløst. Mm. Alle kan se det. Og jeg sådan, altså, hænger fast i den sidste negl på klippen, og er bare sådan her, nej! Ja. Jamen, han må smide mig ud, hvis det er det. Altså, sådan, han kan bare altså, trampe oven på mig først i 2 år. Jeg er ligeglad. Jeg bliver til det sidste. Ja. Altså, som om det skulle være romantisk, ikke? Ja, og så bagefter, når det så selvfølgelig er slut på et eller andet tidspunkt, for sådan nogle forhold bliver man jo ikke ved med for altid, så har jeg tænkt, hvorfor kunne jeg ikke gå? Ja. Tænk, hvis jeg dengang for 2 år siden bare var sådan, ja, yes, ses. Ja. Men jeg har faktisk også, der har været nogle veninder, som også nogle gange har været sådan, altså enten bekendt eller veninder, som har vidst, at det var mig, der gik ud af et eller andet forhold, og de har været sådan, altså hvordan gør man? Ja. Helt ærligt, hvordan gør man? Og jeg ved det jo ikke. Det er jo bare en følelse, jeg har. Det er et eller andet, du har altså, i dig, der kan gøre det. Jeg tror, jeg har et helt abnormt stort overlevelsesgen i mig. Ja. Altså, jeg er god til at overleve. Så jeg tror også, at det er det. Jeg har så samtidig spurgt mig selv om, sådan, er jeg gået for tidligt? Er jeg den der bare sådan, så snart der er et eller andet, så er jeg sådan, ej, det er for stort for mig, du ved, det gør. Og så fundet mig til rette i det. Op. Ja, men jeg kan også bare mærke, at sådan, når jeg så har ligesom mærket efter også, lang tid efter, altså, der er altid gået et år eller halvandet, før jeg har indledt noget med en ny, og det er fordi, jeg har generelt bare brug for virkelig at være alene bagefter og sådan finde mig selv igen og sådan noget. Og når jeg så har tænkt i de der perioder der, der har jeg har ikke fortrudt den eneste gang. Og der har jeg ikke med nogen af dem. Og det er bare en rar følelse. Jeg skulle have haft dig at ringe til altså, i de sidste fire forhold i mit liv. Nå. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen, da du fik knust dit hjerte? Ja. Hver gang? Hver evig eneste gang. Er du blevet glad igen? Meget. Og du har også en kæreste i dag. Mm. Tror du, han kommer til at knuse dit hjerte en dag, eller at du pludselig tænker, nu går jeg? Eller er det ham her for altid? Jeg er rimelig sikker på, at han kommer til at svigte mig på nogle punkter, som bliver rigtig ubehagelige. Men jeg tror ikke, han knuser mit hjerte. Jeg tror, at vi har fundet hinanden i en periode af begge vores liv, som bare har gjort, at vi har kigget på hinanden og været sådan, fuck, det er jo bare dig og mig. Altså, jeg var lidt langsommere til, end han var, men det var meget intenst på den måde, vi fandt hinanden, og det var også corona, så man blev hurtigt bare meget tætte. Og der tror jeg, jeg tror ikke, at han kommer til at knuse mit hjerte. Man kan selvfølgelig aldrig sige aldrig, der er ikke nogen garantier i livet, men jeg ved, at han vil svigte mig, fordi det sker, altså. Og det er også okay, og jeg kommer også til at svigte ham på nogle punkter. I hvert fald, hvis man skal være sammen for altid, ikke? Præcis. Altså, så er det meget svært at forestille sig, at der ikke kommer til at være nogen svigt, og nogen små, i det mindste sådan, ridser i hjertet, hvis ikke det bliver knust fuldstændig. Ja, og det er også okay. Nu skal vi jo tale om den historie, som du er kommet for at fortælle. Mm. Og vi snakkede lige sådan om den i overskrifter i går i telefonen, inden du skulle herind. Og jeg kunne bare mærke, at så snart du fortalte, sådan, hvad det handlede om, så blev jeg sådan helt vildt berørt af det. Mm. Og det tror jeg også, du kunne mærke, sådan, fordi at det bare er en historie, som jeg tror lidt er manges værste frygt. Når man virkelig elsker et menneske. Nu vil jeg ikke sige, hvad det er, men det er bare for at sige, at jeg synes, det er en virkelig vigtig historie, og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kan spejle sig i den følelse, du havde haft, da det ligesom går op for dig, at det her kan ikke blive alligevel. Mm, det håber jeg. Vil du ikke prøve at fortælle tilbage til, nu nævnte jeg jo lige introen, at du arbejdede i New York som model, og at du forlod New York for en mand. Mm, ja. Hvad er det her for en mand, og hvad er det for en relation? Jamen, det hele startede, da jeg faktisk boede i New York og skulle hjem på sommerferie. På det tidspunkt havde jeg en kæreste, der boede sammen med ham i New York. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg havde udviklet en spiseforstyrrelse, og var meget inde i mig selv. Så vi var egentlig langsomt, når jeg tænker tilbage, glidet ret meget fra hinanden. Ja. Og han ringer til mig, jeg kan tydeligt huske, jeg bor hos mine forældre derhjemme, når jeg er hjemme fra sommerferien, eller fra New York. Og så ringer han, og så er han bare sådan, det her, det går bare ikke mere, og vi er nødt til at gå fra hinanden, og sådan noget. Jeg er bare sådan, hvad snakker du om? Altså sådan, der er aldrig nogen, der er gået fra mig før. Mener du? Og der var jeg godt nok ked af det. Altså, der talte vi ikke så meget sammen efterfølgende, faktisk. Jeg tog på sommerferie med mine forældre, og på det tidspunkt, jeg har tre brødre, og på det her tidspunkt er tre ud af fire børn, har kærestesorg på den her ferie. Nå. Det er rigtig hårdt for mine forældre, tror jeg. Og jeg har samtidig jo den her spiseforstyrrelse, som jo selvfølgelig bare bliver værre af, at jeg også har kærestesorg, så jeg er meget sådan bare inde i mig selv. Altså, ja. Jeg løber hele tiden, og jeg spiser ikke noget, og altså ryger en masse cigaretter og bare nederen. Ja. Men den her uge er sådan, okay, man kommer ligesom væk, og det er fint nok. Og så ringer min veninde til mig faktisk den dag, jeg flyver hjem, og hun er sådan, når du lander, så skal du direkte til Sevilla, fordi vi skal til fest. Og jeg kommer derop, og hun skal score en eller anden dude, og han har sin ven med, og hun er bare sådan her, du bliver nødt til at være wingman. Og jeg er sådan her, fint nok. Og så ser jeg ham, og så er jeg bare sådan her, jeg havde set ham før, og jeg var bare sådan, han ser så arrogant ud. Ej, det magtede jeg slet ikke. Og jeg sad også der og var lidt halvarrogant, fordi jeg skulle ikke være sød. Altså, jeg var sådan, jeg prøvede lidt, og så, du ved, virkede det overhovedet ikke, og så var jeg sådan, jeg glemte. Og på et tidspunkt trækker hun ud på toilettet, så hun sådan her, nu kan jeg godt sige dig en ting. Nu tager du dig fucking sammen, fordi du er en rigtig dårlig wingwoman lige nu. Og jeg er sådan, okay, fint nok, gå ud igen. Og vi hygger, det stiller roligt og sådan noget. Og han bløder lidt op, jo mere alkohol han får og sådan noget. Og vi gør så hvert sit og mødes så senere på bistroen, hvor at jeg står i baren, og så kommer han op og siger, nå, hvordan går det egentlig? Og så siger jeg sådan, men det går fint nok. Og så er han sådan, ah, gør det. Er du ikke lige blevet dumpet? Nej. Og så var jeg bare sådan, det er simpelthen løgn. Fuck dig. Altså. Og så tænkte, det der skal jeg ikke snakke med. Det der var problemet, det var, at vi havde så fået lov til at sove hos ham og hans ven der i det hus, de var i. For vi var ikke noget sted at sove. Jeg var kommet direkte fra lufthavnen jo. Ja. Og min veninde var smuttet et eller andet sted hen med den her mand, hun skulle score. Så jeg hang ud med nogle andre, kan jeg bare huske, og blev så fuld og skulle jo hen og have det her sted at sove, og havde ikke ham deres nummer, og lige pludselig møder jeg en random, jeg kender på gaden, og sådan, har du ham deres nummer? Og han er sådan, nå ja, det har han. Og jeg ringer til ham og sådan, hey, det er fordi, jeg har fået at vide, at vi kunne sove hos jer, og sådan, sidder på hovedgaden, og ja, klokken er 5 om morgenen, ja. Sådan, kommer hen mig. Ah, okay, jamen, fint, han vil komme lige om lidt. Og sad der jeg sad der en time, og han kom bare ikke. Nej. Og jeg var så rasende, og jeg kunne ikke fatte på min veninde heller. Hun lå et eller andet sted også, og jeg var så ked af det, for jeg var lige blevet dumpet. Der var nogen, der havde italsat det. Jeg er rigtig fuld, og klokken er 5 om morgenen, og jeg kan ikke komme hjem. Altså, når jeg begynder så at gå langsomt ned mod stranden, tænker sådan, så må jeg jo sove der. Altså, og så lige pludselig, så ser jeg så min veninde, der kommer løbende, og bare sådan, hej, og vi skal herop, og jeg bare sådan, jeg slår dig ihjel lige om lidt, og jeg skal ikke op og ligge hos ham der. Han har glemt mig i en time. Kommer op, og så bliver han jo helt rød, og sådan, nå gud ja, det er jo faktisk en idiot. Jamen, sådan en idiot, ikke? Ja. Men det er så starten på vores relation, faktisk. Fordi så hænger vi, fordi min veninde så havde noget kørende med hans ven, og det resulterer i sådan noget, ja, 2-3 ugers totalt, altså væk fra den her virkelighed, verdens forelskelse, hvor man bare kun er hinanden, og hænger ud hele tiden, og bare drikker sig stive og bader nøgne, og fester, og har det bare herrefedt. Altså, det lyder også som intro-scenen på sådan en rigtig klassisk Hollywood-film, yeah. Med sådan noget Kate Winslet og Hugh Grant, eller et eller andet, ikke? Altså, det er sådan rigtig provo-flabet, irriterende, ej, præcis. Hvor er han dum, ja, indtil han er the one. Jeg er også bare sådan, hvad er det her? Jeg skal jo tilbage til New York, altså. Ja. Og du gik direkte fra kærestesorg til sådan hovedkuldsforelsket. Fuldstændig. Men vi tager så hjem, og jeg skal tilbage til New York. Og det er jo en mærkelig farvelting. Altså sådan, jeg kan huske, han kører mig i lufthavnen, og lige inden da har jeg været oppe i, skulle hente noget i Ilum og køre ned i den der parkeringskælder og ridsede hans bil og sådan noget. Det var helt frygteligt, og han sagde ikke noget. Han elsker biler og sådan noget, så det var en frygtelig oplevelse. Og vi kører så derud, og jeg kan mærke, at han prøver at finde ro i, at han skal ikke skille mig ud, fordi nu skal jeg jo væk og sådan noget. Og det ender med, at jeg tager til New York, og jeg er der i et halvt års tid, hvor vi har ligesom altså et forhold. Vi bliver kærester, mens jeg bor i New York. Ja. Og han er over at besøge mig nogle gange. Det var dengang Norwegian fløj direkte. Ja. Og der var der en meget god rute, man kunne flyve ind, og så være der, jeg tror, fredag eftermiddag, og så flyve hjem og være hjemme i Danmark søndag morgen. Ja. Ikke så godt for miljøet, men det var rigtig godt for kærligheden lige der. Rigtig godt for kærligheden lige der, ja. For det var lang tid at være væk fra hinanden, når man var nyforelsket, og man havde ligesom den der 2-ugerskrise, sådan, nu har jeg ikke set dig i 2 uger nu. Det er uudholdeligt. Ja. Altså bare sådan, en dag kan jo være for meget. Det er jo det. Den der hudsult var bare enorm, altså. Og så til sidst, så besluttede jeg mig så for, at jeg ville flytte hjem. Jeg ville flytte hjem til ham, ind i hans lejlighed. Og det virkede bare som at være den bedste beslutning. Altså, så jeg boede hos ham fra day one, at jeg satte min ben i København. Den man tugter, elsker man. Det er måske sandt, hvis man er et barn eller teenager. Men det er faktisk en ret dårlig taktik. For forskning har ifølge videnskab.dk vist, at vi kan lide dem, som kan lide os. Og det betyder også, at hvis vi tugter, spiller kostbare og giver modsatte signaler end det, vi egentlig føler, så er der større chance for, at den relation vil udvikle sig til et parforhold, som er usundt og uærligt på flere parametre. Hvor den simple, jeg kan lide dig, du kan lide mig metode, vil give et sundere og mere ærligt parforhold også på sigt. Hvor lang tid er det så, at I er sammen og bor sammen og er det her fasttømrede par? Jamen, jeg tror, vi er det i 2,5 år, ja. Hvor det sådan er meget, altså bare ham og mig. Ja, så 1,5 års tid i New York, hvor I er kærester, og så 2,5 år ja. I København, hvor det bliver mere og mere seriøst. Mm. Ja, altså det, der var ved det, det var, at han var 10 år ældre end mig. Ja. Så jeg gik også automatisk ud fra, han var også en drengerøv, og altså sådan, du ved, griner en type, og kunne godt lide at gå ud og have det sjovt og sådan noget, men jeg var også meget... det var i hvert fald selv parat til, ligesom, okay, når man har fundet en mand, der er så meget ældre, så er chancen jo for, at man skal have børn tidligere også en større mulighed. Og det vil jeg gerne, og det vil han gerne, da vi mødes, og det vi snakker om det, og det er bare det, er ligesom bare det, som det skal være. Ja. Så du har det sådan, at du har fundet ham, der skal være faren til dine børn, og måske giftes med, i hvert fald være sammen med ja. For altid. Ja, 100%. Hvornår er det så, at du kan mærke, sådan der er et eller andet, der ikke er, som det skal være? Jamen, jeg kan mærke det, fordi at når vi snakker om fremtiden, så er han mere lukket, end han plejede at være. Han var ikke så klar på ligesom at... snak, altså nogle gange synes jeg også bare, det er sjovt at snakke om ens bryllup. Altså ja. Sådan, det synes man jo. Du ja, ved, hvis man gerne vil giftes, så er det der griner, sådan, hvor vil du giftes ja. Henne? Og sådan noget. Og det her med børn også, du ved, sådan, skal den hedde Voldemort? Fordi det ja. Havde jeg læst, at man godt kunne kalde sit navn nu, eller sådan noget. Ja. Du ved, sådan lolleren ting også. Og, ja. Og det var bare som om, han hoppede ikke ligesom mere på jokesene, og han var lidt mere lukket, og han i tale satte det aldrig heller selv, og så tror jeg bare, at jeg fik sådan en fornemmelse af, at ligesom han var ikke så glad på et tidspunkt. Og det tror jeg var nogle andre faktorer, der spillede ind. Jeg tror ikke, det havde vildt meget med mig at gøre, men det er jo klart også, at hvis man ikke plejer ens forhold på det punkt, og jeg tror ikke, jeg var god nok til ligesom at være sådan, i starten i hvert fald, til at opfange, hvad det var, der skulle ske, og hvor det førte hen egentlig. Men jeg kan huske, at de sidste par måneder af vores forhold, der prøvede jeg virkelig intenst på at redde det. Jeg kunne godt mærke, at blev det ved sådan her, jamen så var der jo ikke noget at komme efter. Hvad gjorde du for at redde det? Jeg har prøvet forskellige metoder for at være kontant. Jeg prøvede at være overbærende, jeg prøvede at være omsorgsfuld, jeg prøvede at være kærlig, jeg prøvede at være kold. Jeg prøvede forskellige ja. Måder at takle ham på, og jeg har gået psykolog i, jeg tror sådan 12 år eller sådan noget oven en år, fordi jeg synes, det er det dejligste værktøj til at bruge til at lære sig selv at kende, men også takle situationer, få nogle værktøjer til livet. Ja. Og jeg kan huske, at jeg snakkede meget med min psykolog om det, og var ligesom, altså fik hendes råd til sådan, om hvad kan jeg nu gøre, fordi jeg kan jo mærke på, om der stadig er noget. Hvad sagde hun så? Jamen, hun var jo meget sådan, at hun jo sagde, at det, jeg skulle jo også ligesom hvile i, at jeg jo ikke havde ændret mig. Altså sådan, det var jo ikke nødvendigvis var mig, der var noget galt med. Nej. At mennesker jo godt kan have perioder, der er gode og dårlige, og det der, men jeg kunne ikke rigtig finde noget at hvile i det, for jeg har enormt stor kontrolgen, så jeg har også brug for, at der er styr på det. Så hvis jeg kan mærke, at der ikke er noget, så er jeg sådan, okay, men jeg fikser det. Altså, jeg er en fikser. Jeg eksekverer bare. Så når forholdet ligesom kørte lidt af sporet, så var jeg sådan, okay, men jeg må gøre alt, hvad jeg kan. Ja. Jeg gav ham, altså, du ved, de dyreste gaver, jeg ikke havde råd til, som jeg vidste, han ønskede sig. Fordi jeg bare var sådan, hvis du bliver glad af det, så gør jeg det. Ja. Jeg lå ham være. Jeg var sammen med ham, jeg prøvede altså alt, hvad jeg kunne komme i tanke om, egentlig. Og så kunne jeg mærke, at han på et tidspunkt sådan drev lidt over en anden vennekreds, og han gik ud med nogle andre, og det var ikke nødvendigvis. Vi var altid vildt gode til at feste sammen. Og der festede vi ikke så meget sammen på det tidspunkt lige i slutningen. Og jeg kunne mærke sådan, at jeg begyndte at blive lidt jaloux, hvilket var sådan lidt underligt, fordi jeg ikke... Det er egentlig ikke så meget normalt. Altså sådan, jo, hvis der er situationer, eller der er sket noget, så kan jeg jo godt være ops på det. Det tror jeg, alle kan. Men jeg synes, det var... Jeg havde en mærkelig mavefornemmelse. Altså, det havde jeg bare. Og jeg havde en så mærkelig mavefornemmelse, at jeg på et tidspunkt tjekkede hans telefon. Og det var bare... Ja. Altså, der ved man bare, man er ude på tidsspor. Altså, og jeg blev så flov over det bagefter, og jeg sagde det jo aldrig til ham. Nej. Og der var heller ikke noget. Men det var bare sådan... Ej, der kunne jeg bare mærke, sådan det her, det er jo ikke godt. Men jeg ved også, at da vi så satte os ned og tog en snak, det var en... Altså, jeg husker det, som vi var på vej i seng eller et eller andet, og vi begynder så at snakke om ligesom alt. Hvad skal der ske med os? Hvad er det, der foregår? Og på et tidspunkt sætter vi os ud i stuen, og der er sådan en grå sofa, som vi sidder i, og det er sådan... det er bælmørkt. Altså, vi sidder ligesom bare sådan ved siden af hinanden. Vi rører ikke hinanden. Vi sidder bare ved siden af hinanden og snakker. Og jeg kan bare mærke, at jeg skal spørge ham om noget, som jeg bliver nødt til at svare på nu. Fordi det var det, der var i min mavefornemmelse. Men som jo også er et meget stort spørgsmål at stille en. Og jeg var egentlig... Jeg følte ikke, at jeg tvang det ud af ham, men jeg var meget sådan, jeg havde ligesom lagt op til det nogle gange, hvor han havde faret det af, og jeg kunne bare mærke sådan, det var ikke det rigtige svar. Altså sådan, han skjuler et eller andet. Og jeg spørger ham så til sidst, og jeg var sådan, jeg skal bare vide det her ene spørgsmål, som er så afgørende for os to, og det er, om du overhovedet vil have børn. Og der... vi er jo begge to rigtig kede af det på det tidspunkt, fordi vi har snakket lang tid, og jeg tror også godt, at vi begge to er klar over, hvor det skal ende. Og så siger han bare, det tror jeg ikke. Og der sidder jeg bare og bliver helt tom. Altså, og sådan får det dårligt fysisk. Altså sådan, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg bare sådan, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det sker ikke. Altså, det sker ikke for mig. Jeg havde jo lang tid indstillet mig på, at jeg skulle have børn med ham. Jeg havde indstillet mig på, at det skulle være tidligt. Og jeg var klar til det, fordi jeg følte ligesom, at det var jo mig og ham. Altså, det var jo ligesom det, vi havde snakket om. Ja. Og der havde ikke været nogen voldsomme faresignaler. Han har ikke sagt sådan, nej, det vil jeg ikke, og det skal du bare vide. Og sådan noget, fordi så var det jo fair. Ja. Og jeg tror egentlig også godt, at jeg kunne have levet i det forhold efterfølgende, hvis jeg ikke var så fast besluttet på, at jeg skal have børn i mit liv. Ja. Men, og det var det, jeg sådan talte om til at starte med. Altså, det her spørgsmål og det svar, som kommer 3 år inde i en relation, som bare gav mig så sådan intuitivt ondt i maven og i hjertet, fordi det er jo på en eller anden måde den værste frygt, ikke? At du har bygget alt muligt op og så meget kærlighed og forelskelse og drømme og planer, og så pludselig, så er der så, altså, den allervigtigste ting i verden, men samtidig, jo, som jo intet har at gøre med kærligheden, som bare gør det umuligt på et sekund. Ja, og det er den, der er så fucked, fordi du kunne bare ikke gøre noget. Vi havde bare ikke de samme værdier, vi ville ikke det samme, men vi elskede stadig hinanden helt vildt meget. Og igen, jeg ved jo heller ikke så, om det overhovedet var den rigtige sandhed, om det var jo, fordi han ikke ville være kærester med mig mere. Mm. Men det var det svar, som altså afsluttede vores forhold. Det var det svar, du fik, og det kan man jo sige, det er jo det eneste, man kan bruge til noget. Mm. Altså, man kan jo aldrig regne ud, hvad folk tænker og føler i virkeligheden, og man kan sætte motiver ind i deres hoveder og forestille sig alt muligt, men det kan man næsten kun blive skør af, ikke? Ja. Altså, så jeg synes også, der er noget, nogle gange noget befriende ved at lytte til det, der bliver sagt, og være sådan, okay, så det er grunden. Ja, men det er også det, og det havde jeg også, det statede jeg også meget efterfølgende. Jeg kunne mærke, at jeg var ikke bange for at sige det højt, fordi det også bare var sådan en, det var bare sådan, det var. Altså sådan, når man sagde det sådan, så var folk sådan, okay, fair. Ja. Altså. Det, og så behøver vi heller ikke snakke mere om det. Nej. Fordi de kunne godt se på mig, det gjorde nok i forvejen. I den her tid, altså fra at du tager dine ting og siger farvel og går, hvordan er den næste tid? Altså mødes I igen og snakker videre, eller hvordan er din kærestesorgsproces? Ligger du i første stilling og græder, skriver du dagbog og går til psykolog, eller tager du bare ud og drikker dig fuld og sammen med alt muligt? Jeg er ikke sammen med nogen, så sørgelig som det lyder. Men det er slet ikke den måde, jeg kommer over folk på. Altså nogle gange gad jeg egentlig godt, altså kunne slå hjernen fra og gå ud, men jeg kan slet ikke være intim med nogen andre, når jeg har kærestesorg på den måde. Altså, den tid efter er rigtig voldsom for mig mentalt. Altså sådan også, så man har jo fysisk ondt. Man føler, at man har fysisk ondt i hjertet, og man altså jeg græder hele tiden. Og samtidig var det også vigtigt for mig ikke at lade det ødelægge mit liv. Altså sådan, for jeg godt mærke, at jeg kunne næsten ikke fungere. Altså, jeg var så bange for at møde ham, og når jeg mødte ham, så gik jeg den anden vej, fordi jeg kunne slet ikke holde ud at være i nærheden af ham. Han går meget ud, og på det tidspunkt, der er det jo også sådan, at man har ikke lyst til at, man unfollower måske hinanden, men man tjekker hinandens stories, og han var bare hele tiden ude. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt møder en af vores fælles bekendte, hvor at hun siger sådan, at jeg er ked af, at I er gået fra hinanden. Og så er jeg sådan, ja, det er jeg også. Og så er hun sådan, at jeg skal faktisk ud og drikke kaffe med ham i dag. Og jeg var sådan, hvorfor siger du det til mig? Ja. Altså sådan, det vil jeg ikke vide. Fordi Nej. Nu kan jeg kun gå og tænke på, at hvor I skal sidde og drikke kaffe ind. Og nu kan jeg kun tjekke din story hele dagen. Fordi hvor sidder I og drikker kaffe? Og burde jeg egentlig gå forbi random, eller burde jeg holde mig langt væk, ikke? Altså, det er jeg har også virkelig tænkt over sådan, altså folk dealer med kærestesorg på forskellige måder, men noget jeg synes er så underligt, som jeg har oplevet i alle mine kærestesorger, det er at folk fortæller mig ting om min ekskæreste. Ja, man skal bare ikke bede om det. Altså hvor er sådan, hvad? Altså er du ude på at gøre mig ulykkelig? Mm-hmm. Altså sådan, jamen drej da bare kniven rundt i min ryg. Altså sådan, hvorfor siger du har set ham stå på Nørrebrogade? Altså det vækker jo alt. Med hvem? Ja. Hvordan så han ud? Var han glad? Mm. Græd han? Ja, altså, er han blevet lidt choppy? Ja, altså hvad? Ja. Jamen, det er rigtigt, det er, og det, jeg ved ikke hvorfor det er sådan en ting. Tak, jeg forstår det ikke. Nej. Det skal man bare, altså verdens vigtigste råd, lad være med at snakke om ekskærester til folk, der har kærestesorger. Præcis. Bare lad være. Ja. Det kan ikke, og det skal heller ikke argumentere sådan, jamen hvad hvis nu? Nej. Bare lad være. Ja. Altså, man gider ikke høre det. Vi er så på, det er så optakt til Roskilde Festival. Ja. Og jeg havde egentlig, selvom jeg jo var ulykkelig, og synes jo også, at han var en idiot, og savnede mig også helt vildt. Altså alle mulige følelser gik hele tiden igennem mig, og jeg havde tænkt meget over den Roskilde Festival, at jeg ligesom skulle komme med nogle venner, som jeg vidste, at han kendte og var tryg ved, sådan så at, fordi jeg vidste, at vi ville møde hinanden. Altså, der er sådan en bar inde i mediebyen, der hedder Stavning Bar, og der står alle og muser rundt. Og jeg vidste, at han ville være der. Så jeg kommer ligesom med nogle venner, han ved, hvem jeg er. Og i det som i håb og respekt om, at sådan, han ikke skulle få det dårligt over, at jeg var sammen eller gik rundt med en, som han ikke vidste, hvem var, og var det nu noget, og alt sådan noget der. Sådan, der ville jeg egentlig bare gerne være nice, og sådan, hey, det er cool, og sådan, jeg er med, med dem, du kender. Ja. Han kom så gående med en eller anden 19-årig trunte, som, ja, bare... De var bare sammen. Foran øjnene på dig? Jeg så ikke noget, men det var meget tydeligt, at det var de. Og han har rendt rundt med hende og hendes veninder på Roskilde. Og det var jo frygteligt. Altså, og jeg blev så rasende på ham. Jeg var sådan, det er det mest respektløse, du kan gøre. Altså, tænk at, og man får følelsen af, at man ikke har betydet noget. Mm. Altså, tænk, at du gør det der mod mig. Du ved jo godt, at jeg stadig er ulykkelig. Yeah. Altså, hvorfor gør du det der? Yeah. Hvorfor tænker du ikke længere? Altså, jeg var så ulykkelig den Roskilde, og jeg drak mig så stiv i Jægerbombs. Altså, jeg var hele tiden oppe i den bar der, og jeg skulle bare have Jægerbombs. Og jeg, altså, græd bare til koncerter, og min ven måtte jo bære mig rundt, fordi jeg var så stiv. Ja. Og det er jo som om, at når man står der i mængden, altså øjet finder ham jo. Altså, så var han der lige pludselig til samme koncert. Og så kan man ikke lade være med at kigge. Og man havde ikke lyst til at rykke sig. Ja, på dem, præcis. Ja. Det var bare... Jeg kan virkelig få ondt i maven, når jeg tænker tilbage på det nu. Ja. Altså, jeg var så ked af det. Men det er jo også, fordi det er følelsen af, når man, I har ikke slået op, fordi I havde den anden, eller du havde været ham utro, eller et eller andet forfærdeligt, hvor han kunne være vred på dig. Altså, så I har kun slået op af en pragmatisk, stor og vigtig, men pragmatisk grund. Mm. Sådan rimelig praktisk i virkeligheden, ikke? Ja. At det er sådan, når man forestiller sig, hvor meget man, altså, eller hvor lidt man kan blive sur over i et forhold, hvor det er sådan, ej, hvis du havde ikke lige tænkt over, det var ikke særlig betænksomt i forhold til, at jeg har været til det her vigtige møde, og nu spørger du ikke ind til, hvordan det var, eller et eller andet. Og så kan man blive skuffet over det. Mm. At sådan, der er jo i virkeligheden ikke noget, der har ændret sig, andet end at I ikke er kærester. Men ud over det, er jeres forhold jo det samme. Mm. Han burde jo passe lige så godt på dig, eller gå lige så meget op i, at du ikke bliver ulykkelig. Mm. I hvert fald bare have den lille respekt og være sådan, hey, eller gå hen til mig og sige, du skal bare lige vide, jeg er på Roskilde med nogle små piger, og det er ikke, hvad det ser ud til at være. Altså sådan, jeg tænker på dig, eller du ved, et eller andet. Ja, altså sådan, jeg har også kærestesover, jeg prøver bare at komme videre. Præcis, det her, bare det for at afmystificere det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså sådan, og det gjorde han bare ikke, og jeg kan faktisk huske, at jeg tror at faktisk, min veninde sagde noget til ham, og han ringede efter Roskilde, og sagde undskyld. Okay. Og der har jeg bare ikke bare huske samtalen, som sådan, jeg var rasende, så jeg var bare, jeg kan blive rigtig grov, når jeg er rasende. Så jeg sagde en masse grove ting til ham, og du ved, følte jo bare, det var så nederen gjort af ham, og til os, at han ikke havde tænkt det på den måde, og det var en ked af, og sådan noget. Men så var der ligesom ikke mere end det. Vi havde ikke så meget at tale om, og det havde egentlig været nok for mig, den der oplevelse på Roskilde. Jeg var bare sådan her, fuck dig. Ja. Fuck dig. Altså, helt seriøst. Jeg skal aldrig hilse på dig. Jeg skal aldrig snakke med dig. Jeg gider ikke nogen af dine venner. Du skal overhovedet ikke hilse på mig. Du skal bare skide helvedes til. Hvis jeg nogensinde møder dig, så kommer jeg til at ignorere dig. Fordi du betyder ikke noget for mig. Det var den følelse, jeg gerne ville have, han skulle have. For det var den følelse, han havde givet mig. Ja. Og det gjorde jeg i... Ja... 2 år. Jeg har ikke hilst på ham. Selvom vi har siddet på samme café, eller gået forbi hinanden på gaden, eller været til arrangement sammen. Så har du ignoreret ham. Mm-hmm. Din hjerne har svært ved at skelne mellem afvisning og død. Og ifølge DR3 er det en af grundene til, at smerten ved kærestesorg kan føles så ekstremt voldsom. Mennesket er et socialt væsen, der historisk set altid har haft brug for sin flok for at overleve. Hvis du blev udstødt og var alene, så var risikoen for at dø enorm. Og så meget har hjernen bare ikke udviklet sig siden stenalderen. Desværre. Midt i den periode, hvor jeg ligesom er allermest ulykkelig, det er et par måneder efter, vi er gået fra hinanden, og jeg får et opkald, hvor at der bliver, jeg får at vide, at der har været et middagsselskab med nogen, som både mig og ham, vi jeg var gået fra der, kender, og de havde så siddet og snakket om vores breakup, fordi folk er jo nysgerrige, det er sådan der. Og der var en, der havde siddet til det selskab og sagt, at hun havde talt med ham. Og at grunden til, at vi ikke var kærester mere, det var, fordi jeg var jo ikke, jeg var jo ikke typen, man fik børn med. Du var ikke morpotentiale. Nej. Altså, det er det mest, det løber mig koldt ned af ryggen, når du siger det der. Det er så sygt sagt. Altså, både det i sig selv, at hun sidder og siger det der, og viderebringer noget så latterligt. Er frygteligt. Mm. Men også bare sådan hele den der mærkelige, mærkelige idé om, at nogen er skabt til at blive mor eller far, og nogen er bare ikke. Altså hvis du er en festlig, sjov, energisk, kreativ person, så er du sgu nok ikke mor. Ej, altså, kan du ikke bage. Nej, så går det ikke. Præcis. Nej, det går ikke. Har du ikke lyst til at kun sidde derhjemme med din baby hele tiden, så er du jo ikke en mor. Nej, præcis. For er det provokerende. Ja. Og jeg tror jo, det er helt sikkert blevet taget ud af kontekst, men det er bare ikke fair. Det er bare aldrig fair at sige noget på den måde. Det er jo bare så sovende, som noget kan være, især for en, som rigtig gerne vil have børn. Altså, tænk, at der er nogen, der sidder derude og siger det om dig. Det synes jeg bare er så tarveligt. Altså, hvad følte du, da du fik det at vide? Jeg blev bare enormt ked af det. Og tænkte, hvad har jeg gjort dem? Og hvordan kan de sidde og sige så mærkelige ting? Altså, du ved, det må næsten være nogen, der hader mig. Så, altså, fordi ellers så vil man jo ikke sige noget, der er så grovt. Altså, det i en kontekst, jeg ved ikke, hvad for en kontekst det var, men i et rum, hvor der er nogen, der også kender mig. Altså, og det var ikke, fordi det her var en god veninde, der ringede, men stadig, det var bare sådan, hvorfor siger du det der? Ja. Altså, jeg blev så ked af det, og jeg har jo heller ikke glemt det. Altså, jeg snakkede faktisk med min nuværende kæreste om sådan, hvad er det værste, der er nogen, der har sagt til dig? Og han sagde en ting, og så sagde jeg faktisk det her. Ja. At det var faktisk det værste, nogen har ikke sagt til mig, men sagt om mig. Altså, ja. Jeg ville rigtig gerne vide, hvordan de ville have det, hvis jeg sagde det samme om dem. Mm. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver helt rørt. Ja, det forstår jeg godt. Det er også, altså, det er så langt ude at sige. Altså, og så usandt på alle måder. Ja. Altså, det giver ingen mening. Det er bare let og let. Ja. Jeg kommer også til at tænke på det i forhold til min mand. Han har fået at vide tidligere af en anden pige, at hun kunne slet ikke forestille sig ham som far. Altså, det undrede hende helt vildt meget, at han overhovedet havde en idé om, at han kunne blive far, fordi han var jo så ufarpotentiale, som nogen kunne være. For han var jo DJ, og han elskede jo fest, og han var jo ude om aftenen, og han var jo gang i den typen. Og altså, og det sjove og det paradoksale er, at da jeg så ham første gang, der tænkte jeg, at jeg så ham, og så var jeg sådan her. Altså, hvis der findes ikke nogen, der er mere far-agtig, end han er. Altså sådan, han skal føde mine børn-agtig. Ja, 100. Ej, det er jo så sygt. Og det er jo sådan en mærkelig, for mig bliver det sådan en mærkelig konservativ ting, ikke? Fordi hvis man ikke kan forestille sig dig som mor, som er så sjov og charmerende og sej og sådan drevet og kreativ og bare sådan derudad og har en god familie, du er tæt på, og er god til relationer, og får ting til at ske, og sådan noget. Der er jo ikke noget mere inspirerende at have en forældre som det. Mm-hmm. Så for mig er det sådan en meget, meget, meget konservativ måde at tænke på. Ja. Hvad er en mor? Hvad er en far? Mm. Altså, og der er også flere lyttere, der skriver ind til mig med et problem med, at det er piger, der skriver især om, at drenge ikke ser dem som kærestepotentiale. Ja. Og det er lidt det samme, ikke? Ja. Det er sådan, jeg lader os da have det vildt sjovt, men min kæreste skal være et eller andet mærkeligt gammeldags, man har opfundet i sit hoved af en eller anden underlig grund. Jamen, det er så sindssygt sagt. Og det værste er sådan, du ved, da jeg hørte det, kan jeg også huske, jeg tænkte, det har han ikke sagt. Altså sådan, det har han da ikke sagt. Og jeg ved jo faktisk heller ikke, om han har sagt det, eller om det bare er noget til et selskab, der er nogen, der er blevet givet op, eller historien er blevet fortalt af 10 høns, ikke? Og det er sådan, men jeg kan bare huske, jeg var sådan, det siger man ikke. Nej. Det siger man ikke om nogen, man har elsket. Nej. Altså, så det rammer mig rigtig hårdt, og det, jeg skal være ærlig at sige, at det er jo stadigvæk noget, jeg godt kan tænke på, nu før jeg mødte min nuværende kæreste, men da jeg gik fra min anden ekskæreste, som ikke er ham, vi har talt om i dag, men en anden, der kunne jeg da godt mærke, at jeg sådan tænkte, måske er jeg ikke altså sådan mor-potentiale. Selvom at jeg er altså alle mine veninders børn, og no offense, elsker mig. Ja. Og synes, jeg er den fedeste. Fordi jeg er fucking god med børn, og jeg vil rigtig gerne have børn. Og jeg, det er jo bare fordi, jeg er i en vej, hvor at det ikke er sket for mig endnu. Jeg er 33 år gammel, og normalt er også i godstegn nu, men sådan, er det jo tidligere, man nogle gange får sit første barn. Der er i hvert fald rigtig mange i min omgangskreds, der har fået deres første barn. Og jeg tror bare, at jeg ved ikke, om folk selv tænker over det, men jeg kan godt tænke over det. Sådan, tænker folk nu, men er det fordi, hun ikke er morpotentiale? Altså sådan, eller? Det gør de ikke. Nej, det gør det de sikkert ikke. Det lover jeg dig. Det men nu kan man jo godt... Altså, og dem, der gør... Hvis der var nogen, der gjorde det, altså, så er det de samme, der tænker det om alle dem, du synes er de fedeste mødre i verden. Ja, det er sikkert ret i. Altså, det er dem, der ser på alle de mødre, du ser op til og tænker, sådan en mor vil jeg være, for hun er inspirerende og sej og spændende og sjov og klog. Det er dem, som de så også tænker det om. Ja, men det tror du har ret i. Det er jo bare, man kan godt sidde og overanalysere det, men ja. Det, er... det må du aldrig tænke. Nej. Du må aldrig give dem til det middagsselskab. Det at tro bare en 1% på det. Det er så løgn, som noget kan være. Ja. Jeg vil sige, jeg bliver også bekræftet i det af min kæreste, at hvis der nogensinde var noget, at han vil rigtig gerne børne mig. Så det er en dejlig ting. Det forstår jeg godt. Tak. Jeg køber en lejlighed på Frederiksberg, efter at have set den i 5 minutter. Og sådan, min mor er blevet sådan, hvad hedder sådan noget, backup forhåndsgodkendt i banken og sådan noget, fordi den, det var bare den, jeg skulle have. Altså sådan, så vi hjerner derop, og jeg køber den her, og jeg bare sådan, det her, det gør mig glad igen. Det var bare sådan, det var sådan, jeg havde det. Jeg sådan, skal have en fast sted at bo, og det her, det vil gøre mig glad. Ja. Og så sidder jeg på et tidspunkt hos min storesøster, og vi sidder bare og snakker, og spiser slik, og jeg sidder med min lille niece også, og lige pludselig så siger jeg bare sådan her, jeg tror sgu, jeg skal have en hund. Og du ved, min søster kigger bare på mig og er sådan her. Åh, nej. Og jeg melder det senere, så kommer hele min familie også hjem til min søster til noget familiemiddag. Og der er jeg sådan her, jeg beslutter mig faktisk have en hund. Og min storebror er sådan her, det mener du ikke. Altså, og jeg var sådan her, det skal jeg. Det er det, der gør mig glad. Ja, det er det, der gør mig glad. Prøv at høre, jeg skal bede om sådan en der. Ja. Og min mor er bare sådan her, du aner ikke, hvor meget ansvar det er. Og jeg var sådan her, alle lukker øjen. Jeg skal have en hund. jeg går altså ihærdigt. Som sagt, jeg er en, der eksekverer. Og efter 2 uger havde jeg fundet Torben, min lille hundvalp. Eller det var han så dengang, det er han så ikke mere. Men, og alt er jo bare så spændende og nyt. Og jeg skal ud og købe møbler. Og du ved, jeg ligger der, og det er hyggeligt. Og tænk, jeg har mit eget. Og tænk, jeg har den her lille søde hundvalp, som jeg bruger al min tid på. Det er jo på. Helt sådan en livs makeover, ikke? Fuldstændig. Altså sådan nyt hjem. Ja. Ny partner. Jeg du begyndte, ude, hunden er inde. Fuldstændig. Altså, jeg begyndte også at gå i sådan andet tøj. Altså, sådan, jeg gik meget i sort. Altså, det gør jeg også stadigvæk, men sådan, med nogle forskellige ting, hvor jeg sådan, det gør jeg ikke på samme måde mere. Altså, sådan, jeg havde behov for at skifte mig helt ud. Ja. Væk fra ham og alt, hvad han stod for. Og bare skaffe mit eget lille space. En seriøs oprydning. Ja, helt vildt. Og det går rigtig godt, altså hvis jeg selv skal sige det, der er, jeg har en hundevalp, hvor jeg har en lejlighed, og jeg, du ved, og så går der nogle måneder, jeg tror det er oktober måned eller sådan noget, hvor jeg bare en dag sidder derhjemme og har den her lille søde hundevalp mellem benene, og sidder i sofaen og ser fjernsyn, og lige så bryder jeg bare fuldstændig sammen, altså sådan, altså alt hvad jeg havde brugt af tid og energi på at komme over ham og, og flytte mig fra ham med alt det her nye, jeg havde puttet ind i mit liv, som jeg troede hjalp, clashede bare fuldstændig for mig. Og der gik det op for mig, at jeg overhovedet ikke bearbejdede en skid. Jeg havde bare flygtet. Ja. Jeg vil sige, jeg tror ærligt, at havde det ikke været for Torben, min hund, så er jeg ret sikker på, at jeg havde fået en depression. Ja. Altså, så langt var jeg nede. Men der var ligesom noget så banalt ved, at du skulle stå op hver dag fra din seng for at gå ud med din hund. Ja. Det var det, der fik mig ud af sengen. Altså, ja, så var jeg bare blevet der. Ja. Men jeg får det her sådan ret voldsomme breakdown, og selv et halvt år efter, jeg begynder så sådan at gå oftere til psykolog, fordi jeg også, du ved, på det tidspunkt, jeg tænkte sådan, godt, vi er med på, at det er det her, jeg kæmper med. Fint nok, nu skal jeg bare lige prøve også at være lidt mig selv og sådan noget der. Så jeg havde været hos det nogle gange, men havde ikke kørt et mere intens forløb, end som så. Og jeg kunne mærke sådan, okay, det skal jeg bare nu. Ja. Altså, jeg skal virkelig sådan grave ned i, hvad fanden er, der foregår, ikke? Jo. Hvorfor sidder jeg her og har en virkelig fed lejlighed, har en dejlig hund, har et godt arbejde, er glad for det, jeg laver. Og så er jeg bare pisse ulykkelig inde i, stadigvæk. Mm. Altså. Og det hjælper ret meget, at jeg får den hjælp, jeg skal have. Det er jo den der helt klassiske misforståelse om, at sekundet, du ikke længere er forelsket i din ekskæreste, eller sekundet, du ikke længere tror, at det skal være jer, det er en fejltagelse, at så er du videre. Mm. At sådan er det jo ikke nødvendigvis, eller det kan jo godt være, at du er videre romantisk set, men der kan jo stadig sidde et traume i din krop, der kan være alle mulige følelser forbundet med det brud, som ikke har noget med kærlighed at gøre, men som har noget med tillid at gøre, eller svigt, eller... Ja, og troen på sig selv. Ja. Altså sådan, fordi det havde jeg jo heller ikke, og det kan jeg jo godt tage tilbage til nu. Altså. Nogle gange, når man så har arbejdet med selve brudet, så skal man jo derefter til at arbejde med sig selv for ægte at komme tilbage, eller finde et nyt fodfæste. Mm. Jeg kan godt ærge mig over, at selvom alle de her ting jo var, og jeg var vred på ham og sådan noget, så har han jo stadig været en stor del af mit liv. Og en stor del af min historie også. Og jeg har efterfølgende også taget til, hvad skal man sige, sådan efterretning, at mine andre kærester, som jeg ikke er kærester med, eller ekskærester der i dag, kan jeg snakke med. Og, ja. Og kan jeg have en god, en ordentlig relation til. Altså på trods af, at man kærester sover og sådan noget, men at den dag i dag, at der har man det godt, altså sådan sammen og kan hilse. Fordi jeg synes, jeg kan godt se nu, når jeg kigger tilbage, at jeg har spildt rigtig mange år på og rigtig meget energi på at have det dårligt. Ja. Fordi jeg var sur på ham. Og det er bare ikke, det er bare ærligt, det er bare ikke livet værd. Ja, du kunne have brugt det på alt muligt andet. Præcis. Altså, man har jo på en eller anden måde kun en vis portion energi. Mm. Og hvis man går hele dagen og er rasende over et eller andet, så ser man ikke alt det fede, der sker omkring en. Og jeg tror også, at jeg blev enormt ked af det, fordi efter ham havde jeg enormt svært ved at tro på det, som nogle af mine andre kærester har sagt. Altså selv den dag i dag, nu har jeg virkelig en kæreste, som kender mig rigtig godt, og som ved, hvordan jeg er. Og han ved også godt, han ved så meget, hvordan jeg er, så han kan også mærke på mig, hvis jeg ikke tror på det. Altså... Og han ved også, hvordan han skal sige det til mig. Fordi jeg havde bare svært ved at tro på, at jeg kunne stole på, at det folk sagde til mig, altså sådan, at de ikke spildte min tid, at det var for evigt endnu en gang. Altså, min mor spurgte mig her, jeg var hjemme hos hende i mandags, hos mine forældre, og hun er altid sådan, det var sådan rigtig moragtig, sådan, amen, og hvad nu med din kæreste, du ved nu her, hvordan går det, og er det ham? Skal I giftes? Ja. Er han the one? Og sådan noget, hvor jeg bare sådan, min mor, det har jeg bare ikke lyst til at sige til dig, for det har jeg sagt 3 gange før. så det, altså sådan, det tror jeg da, men altså sådan, ja, nu sidder jeg igen i den her situation, ikke? Jamen præcis, altså sådan, det håber jeg da helt vildt. Der bliver flere og flere barnløse mænd i Danmark. I 2016 var hver femte mand på 50 år barnløs, og det samme gælder hver 8. kvinde. Ifølge DR.dk er grunden til, at der er højere barnløshed blandt mænd end kvinder, at kvinder kan få børn alene, og det kan mænd ikke. En af grundene til, at det er blevet sværere for kvinder og mænd at finde sammen og få børn, selvom de gerne vil, er en voksende tendens til, at mænd bliver boende på landet, hvor der bor ca. 20% flere mænd end kvinder. Og flere og flere kvinder flytter ind til byen for at uddanne sig og gøre karriere. Nu skal vi lige have dit allerbedste råd, fordi jeg har jo lige bedt dig tænke over, hvis du skal prioritere ud af alle de ting, man kan sige om kærestesorg. Du har jo også indirekte givet en masse råd i løbet af din egen fortælling, hvad der virkede for dig, hvad der ikke gjorde. Mm. Men hvis du skal prøve at samle sådan det vigtigste råd til en, der sidder med et knust hjerte nu, hvad er det så? Jeg tror, at det vigtigste, det viste, at jeg har hjulpet mig i hvert fald, og som jeg altid vil sige til andre, det er, at din mavefornemmelse tager aldrig fejl. Sidder du derude og er virkelig ked af det lige nu, så føler jeg helt vildt meget med dig. Folk herfra har man siddet mange gange i samme situation. Men mærk efter, og lad være med at, siger jeg også af erfaring, skjul dine følelser, eller lad være med at ignorere dem, altså, fordi der kommer ikke noget godt ud af ikke at bearbejde dem. Jeg læste faktisk på et tidspunkt, at der var en, der havde skrevet noget om, sådan, man skal være heldig, at man har oplevet at være forelsket og elsket et andet menneske. For det er der seriøst nogen ude i verden, som aldrig har oplevet. Ja. Og det slog mig meget sådan... det slog mig egentlig meget hårdt, fordi jeg var sådan tænkt, at der er nogen, der sidder derude, der aldrig har været forelsket. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Og så har man aldrig prøvet at få knust sit hjerte, og det er jo... Forelskelse og knust hjerte hænger jo desværre nogle gange sammen. Ja. Og det gør det jo alle de gange, hvor det ikke varer for evigt. Ja. Og det er jo altså kun én gang, at det gør det. Ja, og det er bare... Det er bare værd at opleve også. Altså ja. Sådan, så vild i det, og du lærer altid noget af din kærestes sorg. Jeg har lært rigtig meget af, både hvordan man kan takle det, men også hvordan man kan komme videre. Og at vide det der med, okay, hvis jeg kommer over det her, så kan jeg fucking klare alt. Altså, den har seriøst hjulpet mig rigtig mange gange. Ja. Jeg kommer over det her, altså, så kan jeg komme over alt. Det er sjovt, du siger lige præcis den sætning, fordi da jeg skulle igennem min seneste kærestesorg, der havde jeg brug for sådan et mantra, som jeg bare sagde til mig selv, en sætning, jeg sagde til mig selv igen og igen, hvis jeg var allermest ulykkelig, og især sådan, inden jeg skulle sove, eller sådan. Og det var sådan, jeg kan klare alt, jeg kan klare alt, jeg kan klare alt. Mm. Og det var bare sådan en styrkesætning, ja. Altså, fordi jeg ikke kunne komme i tanke om noget i mit liv, jeg ikke havde klaret på en eller anden måde til sidst. Mm. Det kunne være, det tog tid, det kunne være, det var svært. Men sådan, jeg har jo klaret alt, så jeg kan klare alt. Mm. Det er mit liv et bevis på. Ja, men det er rigtigt. Og det var præcis også mit. Nu skal vi lige lege en kærestesorgs udgave af Jeg har aldrig legen. Mm. Og det er jo bare de ting, som vi kommer til at gøre, når vores hjerter er knuste, og vi ikke er vores allerstolteste udgave af os selv. Er du klar på det? Yes. Jeg har aldrig kontaktet min ekskæreste i en brændert. Ja, det har jeg. Mange altså gange. med succes eller fiasko-følelse? Fiasko. Jeg har aldrig sørget for at komme i topform, kun for at min eks kunne se, hvor lækker en kvinde han havde mistet. Ja, det har jeg også. Så. Mange gange. Har det været en fed følelse, eller sådan en... Øv-agtig. Nej, det er jo ligegyldigt, fordi når du står der i topform, og alle andre synes, du er lækker, så har du det helvedes til indeni, så det er jo skide ligegyldigt i princippet. Ja, altså. Det er sådan en mærkelig følelse. Ja, jeg ved ikke, altså. Hvorfor det... Altså, det er egentlig ligegyldigt. Ja. Altså, det er det sgu. Jo, jeg kan godt mærke, at jeg har stadigvæk sådan en... Selvfølgelig vil jeg gerne have, at jeg ser godt ud, sådan at jeg måske har noget pænt tøj på, eller sådan, at jeg ikke, du ved, render rundt i joggingbukser, som jeg faktisk gør rigtig tit. Ja. At min... ved, hvis man møder sin ekskæreste, han så ser en sådan der. Men jeg tænker ikke over topform eller noget. Han skal jo alligevel ikke se mig nøgen. Nej. Jeg kan huske, min mor, hun sagde til mig, da jeg var allermest ulykkelig med kærestes over, så sagde hun, i det mindste så er du, altså, du har næsten aldrig været smukkere. Jeg var blevet så tynd og sådan. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, hvor er det ulykkeligt? Altså sådan, det er så ulykkeligt det her. Ja. Altså, ej, den er at jeg står her som sådan en, altså som sådan en glasfigur af en prinsesse, som er sådan helt smuk udenpå og skinner, men sådan, du kan altså bare lige vælte mig om, og så går jeg i 1000 stykker, for jeg er så fucking ødelagt, ikke? Jeg har faktisk også lige et andet godt tip hurtigt, jeg bare lige vil sige, at hvis det er, at min tatovør, hun gav mig, det var, hvis du sidder i kæreste og sover, og du ved, at sådan, hvis det er sidste gang, han har set dig nøgen, ikke? Og du ved, sådan, så er I ikke sammen mere. Forlad bare en lille bit tus et eller andet sted, hvis du er til tatoveringer. Ja. En streg eller en prik eller et eller andet, fordi så har han alligevel ikke set dig nøgen alligevel. Det er et rigtig godt, rigtig godt trick. Det synes jeg er meget fedt. Det kan jeg nemlig godt lide. Ja. Det er sådan, jeg har haft det lidt på samme måde med, når man på et eller andet tidspunkt er klar til at gå ud og være sammen med en ny, at så føles det som om, sådan, så ejer du ikke længere min krop. Nej, nu er der en anden, der har set mig sidst, eller en anden, der har rørt ved mig sidst. Og der er sket noget med min krop siden til, så den er ikke den, du så. Nej. Det er det. Jeg er vild med det. Ja, det kan jeg også godt lide. Jeg har aldrig, apropos, fået en tatovering sammen med en ekskæreste. Det har jeg rigtig mange gange. Er det rigtigt? Ja. Hvad for nogen har du, hvis du lige sådan hurtigt kan... Jeg har et hjerte, som var min første tatovering. Jeg fik lavet med min første sådan store kærlighed her på ribbenet på højre side. Så har jeg... fuck, jeg har så mange. Det er sikkert, jeg har for altid og for evigt her. På armen, som jo så blev erstattet af et hjerte med Torben nedenunder, fordi jeg ikke var kærester. Jeg blev rigtig sur på den mand, vi har talt om på et tidspunkt, da jeg boede kort i L.A., hvor jeg synes, han var en narrøv, og så gik jeg ned og fik tatoveret Those who fly solo have the strongest wings. det er min flotteste tatovering, og den lagde jeg op på Instagram, og så gik der 24 timer, så sad han i LA, fordi han havde sådan nøje på, at jeg var bare sindssyg. Så jeg ved ikke, om det er en kassetatovering eller hvad, men den er i hvert fald min flotteste. Og så har jeg den nyeste, som jeg har nok en del gange sagt til folk på Instagram, de ikke skal have lavet kassetatovering, så har jeg lige fået lavet Wall-E på armen. Og min kæreste har Eve, og det er fordi, det er fordi, at vi så den her film, og han var bare sådan, skat, jeg er jo Wall-E, og så er du Eve. Altså sådan, fordi det er altså bare den mest rørende film nogensinde. Ja, den er så sød, jeg havde ikke set den før. Jeg vil sige, det er den mest romantiske af dine kærestetatoveringer, så det er meget godt det med ham, du er sammen i dag. Præcis, Inden vi... siger farvel, så skal vi jo selvfølgelig nå at hjælpe nogle lyttere, der sidder med kærestesorg lige nu. Så jeg har fået nogle spørgsmål, som jeg håber, at du kan hjælpe med. Ja, jeg skal gøre mit bedste. Jeg står i en ekstremt indviklet situation, hvor jeg er gået fra min kæreste. Han stod op med mig tilbage i marts, hvor han op til flere gange faktisk slog op med mig og valgte at gå tilbage til mig. Men han valgte altså endelig at gå tilbage til mig 3 uger efter, han slog op med mig for anden gang. Jeg var i gang med en eksamensperiode, og derfor valgte vi at tage lidt afstand fra hinanden, hvor vi egentlig ikke rigtig var kærester, men alligevel opførte os som kærester. Jeg finder efterfølgende ud af, at han har været mig utro over en længere periode, hvor han altså har fået skabt sig en ret nær relation til hende her pigen. Og det er faktisk også en relation, der strækker sig over den periode, hvor vi valgte at gå tilbage til hinanden igen. Jeg valgte at give ham en chance igen, hvor han så lovede mig, at han ville arbejde på sig selv. Men han er altså blevet ved med at fejle og skuffe mig ved at fejle og gøre netop de ting, som han blev bedt om at lade være med. Nu er mit spørgsmål så bare, hvordan jeg kommer over den her fyr, for jeg troede oprigtigt, at jeg havde fundet min soulmate, men han viste sig altså at være en kæmpe illusion af den forelskelse, jeg havde i ham de 3 første måneder. Og altså, han viser sig egentlig også at have enormt mange narcissistiske træk, og derfor føler jeg egentlig også, at jeg har udviklet en form for angst, der gør, at jeg nærmest ikke kan udstå, at vi ikke skulle være kærester. For vores plan var egentlig hele tiden, at vi skulle være sammen, og jeg arbejdede så hårdt for, at det skulle ske. Så hvordan kommer jeg altså over ham, hvis jeg i virkeligheden egentlig har et ønske om, at vi skal være sammen i fremtiden? Ej. Ved man, hvor gammel hun er? Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Ej, shit. Men jeg tænkte sådan... Altså umiddelbart, så tænkte jeg sådan... Det er du jo den oplagte til at hjælpe med. For du er verdensmester i at gå. Når man skal gå, og det her lyder jo meget som en, man skal gå fra. Ja. Altså umiddelbart, ikke? Han skal ud, og han skal aldrig tilbage igen. Altså man kan sige, det jeg hæfter mig meget med, det er, at han har været utro over en længere periode. utroskab er ikke noget, jeg synes er i orden på nogen måde. Og så synes jeg, der findes former for utro. Altså sådan, er det overlagt, eller er det, du ved, er det utroskab i en kæmpe hestekoger, hvor man ikke fatter noget, og man er så ulykkelig over det dagen efter, så kan det, tror jeg, måske godt tilgives, hvis det ligesom er under de rette konstellationer. Er det så noget overlagt noget, hvor at han er nået at skabe en tættere relation til hende, samtidig med, at han har haft en her søde mus? Ja. Der er der bare én ting at sige, det er, at han kommer til at gøre det igen. Og jeg tror, i det her tilfælde, der tror jeg bare, at hun skal tænke på, at han kommer aldrig til at gøre hende glad. Han kommer altid til at svigte hende. Han kommer altid til at gøre det, som hun bliver ked af og såret over. Fordi hvis du gang på gang lover at gøre noget, du ikke gør det, så har man også rettigheden til at sige, ved du hvad, så fuck dig, fordi nu har jeg givet dig så mange chancer. Vi er gået tilbage til hinanden flere gange. Det er dig, der ligesom kommer og går hele tiden. Jeg bliver her jo. Altså, ja. Og hvis han er sådan, så kommer han aldrig til at ændre sig på samme måde. Eller så er det først, når han bliver meget ældre og mere moden op i skallen. Men det der, det bliver hun aldrig glad i. Altså, og jeg tror, det vil være, apropos sådan mantra, ja. Jeg tror bare, hun skal sige til sig selv, jeg kommer aldrig til at blive glad i det her. Altså, det gør jeg bare ikke. Nej. For det tror jeg ikke, hun gør. Og hun skal være glad. Altså. Jamen, det skal man bare. Ja. Og det er ikke, hun skal også lige tænke over, at hun, som hun siger, hun har rent faktisk udviklet angst. Ja. Det er altså rimelig voldsomt at gøre. Jeg håber selvfølgelig, hun får noget professionel hjælp, fordi det er altid rart at tale med en terapeut eller en psykolog i en eller anden forstand. Men der er så mange gode værktøjer, de kan give en til også at takle situationer, man synes er svære. Men mit, for at gøre det kort, svar er bare, at hun skal ikke tilbage til ham, og den måde, hun kommer over på ham, det er ved hele tiden at minde sig selv om, at hun er sin egen bedste ven, altså sådan, og hun bliver ikke glad i det der. Jeg hæfter mig også ved lidt det, du sagde i din egen historie, at du havde haft brug for noget credit for, at du havde prøvet i så lang tid, og du havde prøvet alle metoder for at redde det. Og det kan man jo virkelig også sige, det har hun også. Ja. Altså hun har tilgivet og troet igen, og blevet ved med at bygge tillid og blive svigtet, og gøre det igen, og starte forfra, og gå tilbage og sige, ja okay, hun er blevet ved og blevet ved og blevet ved, så det her er jo ikke fordi, at han har været utro en gang eller to, og så har hun ikke kunne tilgive det, eller så hun bare gået og smækket om døren. Altså hun har været det mest large, generøse, åbne, tilgivende, kompromissøgende menneske, du overhovedet kan møde i en relation. Mm. Og for mig at se, altså som, hvis jeg stod som veninde på sidelinjen til hende her, så vil jeg sige, nu er det nok. Ej, man er sådan her, flygt dog. Ja. Så løb. Altså. Ja, og så måske involver nogle mennesker. Altså både professionel hjælp, helt klart altid en god idé, især hvis man har udviklet reel angst. Men også bare involver nogle veninder eller noget familie, og sige sådan, prøv at høre, jeg har brug for, at du lige er min standhaftige klippe, når jeg bliver i tvivl. Så er det dig, der skal fortælle mig, hvorfor er det, vi ikke skal være sammen? Ja. Hvorfor er det, det her er det bedste i verden, der er sket for mig, at vi ikke skal være sammen? Og holde mig fast i det, når jeg sidder og lige pludselig tænker, okay, nu gør jeg det igen. Ja. Og jeg tror også, jeg tror rigtig meget på det der ud af øje, ud af sind. Og det er nok også derfor, jeg havde, altså, at jeg er god til ligesom bare at være sådan, okay, vi ses bare. Altså sådan, fordi så skal jeg ikke deal med dig, så tænker jeg ikke på dig. Så hun skal også, hvis han skriver eller ringer til hende, hun skal ikke tage telefonen. Nej. Hun skal bare ignorere ham. Han skal bare ud. Altså. Ja. Og jeg tror, det er helt rigtigt, det med også at finde en veninde. Men også mere fordi, at så, når man så har sagt det højt, så kan man ikke tage det tilbage igen. Det er du i hvert fald sværere, ikke? Jo. Ja, men du, altså, det skal, man skal sige det, og så skal man mene det. Ja. Altså, det er sådan, jeg har altid haft det sådan, jeg har også kigget mig selv flere gange i spejlet og været sådan, du ville jo ikke kunne sætte dig selv i øjnene, hvis du var gået tilbage. Nej. Altså sådan, det kan du jo ikke. Nej. Altså, og den har også hjulpet meget, på mig i hvert fald. Ja. Jeg tror, det er den dur, vi skal ud i. Ja. Hej Maria. Jeg oplever tit, at jeg hurtigt bliver betaget af en fyr, når vi kun lige har lært hinanden at kende. Jeg får hurtigt følelser, hvis han bare viser den mindste interesse, og jeg begynder at lave scenarier om ham og os i hovedet. Skuffelsen bliver meget større, når jeg har sat forventninger op, og det så ikke går mellem os alligevel. Jeg har lært, at man skal lægge vægt på handlingerne frem for ord, men jeg ender alligevel tit med at blive såret, fordi jeg får falske forhåbninger. Derfor vil jeg spørge jer, hvordan kommer man sig over en fyr, man ikke har været kæreste med? Ja, den er sgu svær, synes jeg. Hvordan kommer man sig over en fyr, man ikke har været kæreste med? Det er faktisk noget, som der er ret mange, der skriver ind med og siger, vil du ikke lave et afsnit eller snakke om det her med kærestesorg over en, man ikke har været kærester med? Mm. Fordi folk oplever, at det bliver ikke taget alvorligt. Nej. Altså, hvis I ikke engang har været kærester, så er folk sådan, altså, hvad mener, er du rigtig ked af det? Sådan, ja. Der var jo ikke noget, eller han følte det jo ikke, når det kun har været ensidigt, ikke? Mm. Det første, jeg tænker på, det er min tatovering, jeg har på fødderen, der hedder Always Limerence. Og limerence er sådan et begreb, jeg læste i, jeg tror faktisk, det var Jytte Wikkelsøs ja. Bog, som er sådan en... den, der hedder, derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte. Ja, ja. Det var et studie, der blev lavet i USA af en eller anden forsker, som havde opfundet begrebet limerence, som var sådan en... En helt sådan vanvittig, hurtig fascination af andre mennesker. Altså sådan, du ved, så, når man så møder en, man bliver fascineret, og så dagdrømmer man, så er man straks sådan her, mit efternavn passer det til hans, og sådan noget der. Hvordan vil det være? Og sådan, hvordan skal vores bryllup være? Hvordan skal vores børn være? Og sådan noget. Hvor jeg bare var sådan, det er bare mig. Yeah. Altså sådan, du ved, det har i hvert fald været i størstedelen af mit liv, og mine teenageår især. Altså sådan, jeg kan sagtens genkende den der, følelse af at være blevet betaget af så mange, og dagdrømme om dem, og du ved, sådan helt føle, at jamen, vi var jo hinandens-agtigt, uden overhovedet at være det. Mm. Og nogle gange var man måske lidt, men så endte aldrig i noget. Jeg havde en på et tidspunkt, som jeg aldrig nåede at blive kæreste med, men som jeg så et stykke tid, og som faktisk, tror jeg, har betydet mere for mig, end jeg regnede med. Og den måde, jeg kom over ham på, altså det var faktisk mig, som afsluttede det. Men det hjalp mig at tænke på ham som værende en, der havde betydet noget. Altså, at man ikke undervurderede den relation. Ja. Og det tror jeg, det kan jeg så forstå, at der er mange, der også føler, at man gør. Altså, ja. Ved at det ikke er, at så har det ikke været ægte. Altså, det kan sagtens have været ægte, men noget af, der er også bare noget, der hedder dårlig timing nogle gange. Og det er altså en ægte ting. Ja, og noget kan godt være ægte fra den ene side kun. Mm-hmm. Altså, du kan sagtens have kærestesorg over en, hvor det i virkeligheden kun har været dig, der har været rigtig forelsket. Ja, sagtens. Sagtens. Jeg ved sgu ikke, hvordan det... Altså, jeg tror, det mit bedste bud vil være ligesom at anerkende det. Altså, hvordan man kommer over det, jamen... I bund og grund er det jo, handler det jo meget om at se indad, synes jeg, i breakups. Altså sådan, hvor er det, jeg plejer at gøre en fejl, eller hvad, eller ikke en fejl, men sådan, hvor er det, jeg reagerer henne, eller sådan, studere lidt mere ens egne reaktioner og mønstre måske, for så også at nå frem til sådan, man, okay, det er måske derfor, jeg bliver så betaget af dem, eller det er måske derfor, jeg føler, at der er den her stærke relation, som gør, at jeg bliver vildt forelsket i hende, uden at det måske er den anden side. Mm. Altså, jeg vil dykke lidt mere ned i en selv, sådan at er der egentlig noget, som man kompenserer for i det? Ja. Altså, ligger der noget hos en selv, som gør, at man hurtigt bliver draget til mennesker? Måske er der en vis type, man bliver draget til. Ja. Ja, det tror jeg vil starte med i hvert fald. Altså. Jeg vil også sige, altså som udgangspunkt, anerkend det som altså, hvordan kommer jeg over kærestesorgen, over hvem som helst. Mm. Altså, om det er en kæreste, eller en fyr, du har set, eller en fyr, du har været på date med. Mm. Men anerkend det som en kærestesorg, som er ens. Ja. Altså, alle kærestesorger er forskellige, men din er ikke mindre, har ikke mindre ret i verden, fordi I ikke var kærester. Nej. Og jeg tror, så snart at hun ser det som, jamen, jeg har kærestesorg. Det er det, jeg har. Mm. Det er det, det hedder. Og siger til sine veninder og venner, det kan godt være, at vi ikke var kærester, men jeg er nået faktisk virkelig at forestille mig tusind ting, og de sidder stadig i mit hjerte, så jeg har kærestesorg lige nu. Ja. Og tage det alvorligt, og bede dem om også at tage det alvorligt, så kan man jo dele med kærestesorg på alle de her måder, som vi snakker om i det her program hver uge. Men hvis man hele tiden har i baghovedet, jamen, det er jo ikke en rigtig kærestesorg, så jeg skal gøre det på en anden måde. Mm. Det skal du ikke. Nej. Altså... Det er lige så alvorligt, som hvis I havde været kærester. Det er jo de samme følelser, man sidder med. Præcis. Altså. Men jeg synes, det er så rigtigt, at som du siger, at efter man så har lavet den anerkendelse, så kan man jo godt gå ned og prøve at tænke over eller skrive, hvorfor er det, eller hvad er det, der sker i mig, når jeg forestiller mig alle de her ting? Mm. Hvad er det? Altså, er det fordi, jeg aldrig har haft en rigtig kæreste, at jeg prøver at forestille mig? Er det fordi, jeg ikke kan lide, hvordan menneskerne er i virkeligheden, at jeg danner mig de her illusioner? Ja. Er det fordi, jeg er blevet svigtet tid? Altså, prøv at komme lidt dybere ned i, hvorfor er det, at man laver de her fortællinger om mennesker meget hurtigt, ikke? Præcis. Og så vide, at det gør vi alle sammen. Ja, i større eller mindre grad. Ja, ja. Så det er ikke fordi, at det skal du bare stoppe med. Nej. Prøv at, jeg tror også, det er sundt nogle gange. Ja. Altså, sådan, og, altså det, er også en, det er jo også en dejlig ting at dagdrømme, eller tænke på hvis det er en, man er glad for, om det så er, det er en relation, eller det kan blive en relation, eller hvad. Det er jo ting, der gør en glad. Altså, men man skal også bare passe på sig selv i det, og man skal også vide måske, hvorfor man gør det. Hvordan har det været i dag at fortælle din historie igen? Jeg synes, det har været vildt. Jeg er lidt træt. det kom lidt bag på mig, at jeg faktisk blev så rørt over det, vi talte om tidligere med mor. Jeg vil lige sige, det er jo ikke engang mommy-shaming, det er jo sådan det modsatte nærmest. Ja, det er sådan, ja men jeg tror, det er samme mennesker, der gør det. Ja, true, ja. Det kom lidt bag på mig, at jeg kunne mærke, at den rammer. Ja. Den er der stadig, den er der ikke til hverdag, men, og den er der ikke i min relation med min nye kæreste, men jeg kan jo godt mærke, at den er i hvert fald siddet der i lang tid og været tung. Jeg tror, det er sådan en, der vil ramme alle kvinder, der har et ønske om at blive mor. Mm. Altså, jeg kan også mærke det i min krop, bare forestille mig det. Og også bare vide, at der er nogen, der har sagt det om dig. Ja. Men Emilie Lilja, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle din historie. Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har selvfølgelig kontaktet Emilies ekskæreste efter vores samtale, og han havde et par ting, han gerne lige ville have med her til sidst. Han siger, det sværeste nej er det, der er tættest på et ja. I slutningen af vores forhold kunne jeg mærke, at det ikke var helt godt, men samtidig havde jeg stadig virkelig mange følelser og var selv helt fortvivlet over, hvad jeg følte. Så når jeg i en presset situation bliver spurgt direkte, om jeg vil have børn, kunne jeg ikke svare, ja, det vil jeg gerne, men måske skal det ikke være med os to som forældre. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at sige. Og af det kan jeg i retrospekt kun lære, at med komplet ærlighed kommer man længst. For jeg kan virkelig høre, hvor store konsekvenser det har haft efterfølgende. Og det er formentlig det, der er blevet misforstået og fordrejet til det middagsselskab. Jeg har altid vidst, at Emilie ville blive den bedste mor, og den familie, hun en dag skaber, bliver fucking sej. Jeg har ikke andet end respekt og kærlighed i mit hjerte over for Emilie, og takker for den tid, vi havde sammen. Den gjorde virkelig en forskel for mig, og lærte mig utrolig meget om mig selv, og ikke mindst om, hvordan man ikke skal håndtere et breakup. Puha, jeg fik helt kuldegysninger, da jeg fik den her kommentar til afsnittet. Og jeg ved også, at Emilie blev meget rørt, da hun hørte den.